رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين سورة الشعراء أصل مقصد ده تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده واقعات د پخوانو انبیاء او سرا پاغي کلمبه نبی او موسی علیہ الصلات والسلام او هارون علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر د بنی اسرائیل چاته چې د الله تورات معروف او مشهور کتاب نازل شو او جابر ظالم بادشاہ سره مقابله وا او دام صرف او صرف د توحید د سره موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام چې کله دعوت د الله د لا اله الا الله د فرعون مخ ته کی خوځو د فرعون وزرا هغه وخت سره چې کوم عمله واغی حاضرو هغه د موسی علیه الصلاه والسلام سره خپل بحث شروع کړ. مقصد دا چې فرعون ځان طرف وي او دلته خبره د موسی علیه الصلاه والسلام د خلې ناغه ناشنا وری ده چې زه دې راغلی ما چې رب العالمین را لېږلی ما تاسو نم دا مطالبه ده چې تاسو د الله بندگی شروع کړئ چې هغه رب العالمین ده. فرعون وی دغه لاسوک دی د دا مقابره شروع کړه په ضد او په عناد باندې په دې خبرو کې موسی علیه الصلاۃ والسلام د الله د قدرت دلیل د الله د توحید دلیل هغه ته خو برابر بیان کړ چې بره وګوره کته وګوره ځان ته وګوره زتا سو آغا اللہ ترابلم چې هغه ټول کائنات پیدا کړی دی او د ټول کائنات مربی دی هغه چې یو خبره کوي موسی علیہ الصلات والسلام ته دو خبرې کوي درې خبرې وته کوي هغه چې کوم خبره وکي دا غي څه زور نه یو موسی علیہ الصلات والسلام چې کوم خبره وکي دا غي ډیر زوري په دې ټول مخاطبینو باندې په ټول خلقو باندې په دې وجہ اگر هغه وخت سره هغه خپل خلکو ته وی تاسو د دې خبرو ته غوږ نه لري هغه یې ته زول د موسی علی السلام په دشمنی باندې چې څوک براپاسي او د مارای نه ویو نسی یا دا چې دې زما ګستاخی کوي زما بے ادبی کوي تاسو ته پته نه لري چې زه ستاسو الای یم زه ستاسو رب یم ما دلته دا هر څه کړی دي او دې پکې اوس نوې خبره کوي نو تاسو دلته جواب نشئ ورکولی هم خزه بوله جواب ورکومه. موسی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ځای کې بیا هم هغه خبره شروع ده قال وی موسی علیه السلام ربکم و رب آبائکم الاولین وی نه ستاسو رب دی ستاسو د مشرانو چې کوم مخکې تیر شوي دي د هغې رب دی که اسمان ته نشي کتی ځمکې ته نشي کتی تکبوري درکې نو ځان ته وګوره ته چا پاللی تا مشران چې سوره تیر شوی دی په خواغه چا پاللې دي دې خبره کې نورم زور سی واو موسی علیه السلام باری خبره سره اوچته دو ځکه هر حق پرس چې په حق ای او دا خدای الله پیغمبر او بیا د موسی علیه السلام جذبه هم ډیره وه چې دته ته اوس وګوره زما خبرې ته خو لا وکسکه چې هغه نور را پاری هغې په ما پسې کوي نو موسی علیہ الصلات والسلام خبر نورم لگا سیوا کر نو چې موسی علیہ السلام سیوا شو نو دیم سیوا شو قال او فرعون رسولکم الذی یقینا ستاسو پیغمبر او ان رسولکم الذی ارسل الیکم هم د در خندا او د کله هغه رسول مانو خو هغه ته وی زکه چې مخ کی ویډیو کنه هغه چا چې دروازه کولاوله او راغ تپوس یو کی اجازت غوخته چې د دروازه کې سوک راغله د انسان دی او یزعم انه رسول هغه دا ګومان کوي چې زه رسول ما نو دوی اجازت و تاو که دروازه و تا کلاو که چه لگ ورپور او خاندو دیر خنداغ خبری دی. یعنی دیکن موسیٰ علیه صلات و سلام تا رسول وی. اغی تاوی اخپلو مشرانو کشرانو تا. ان رسولکم الذی ارسل الیکم یقیناً پیغمبر ستاسو اغا پیغمبر چه تاسو ترا لگل شوی دی لمجنون. خام خالی ونی دی خبر موکد اکرا. آخو ما تا لیوانی خکاری زی و خبرکو ما دو خبری کی زی و خبرکو ما زی پا اصاله لگی آئی ما اون فسرین وی و خبری پا تاو لگی آده دیر جهر شوروکو زور شوروکو نزو غلی غلی خبرکو ما دی پا غصه بنده لگی آده معلومی گی دا چی دا خروغ نده دا یو زی مفسرین وی چی ما دا کمی خبری دن سوال کرده نو زی یو سوی ما دی بلی سوی دی ما لجواب نراکی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ما غیو خبر ده خدای نه پویږي جاهل له موسیٰ علیہ السلام خو د یوی خبر په وضاحت کې لګیا لري رب قال او موسیٰ علیہ السلام رب المشرق والمغرب تزان ترب وېسو او داوه خوم دغه داوه ستا بس ربوبیتی ته خو ملکن ملک بلد واحد یو کل دی او ته دغه بادشاہی او داغین آپل لا تجوزو فی غیره بل تخو آپل قدم نشکی خوده سچکم رب تتاسورا بلمنو رب المشرق والمغرب اگر رب ده دا مشرق و دا مغرب داغ حکومت ته پتول دنیا بانی او یوازی دغنا و ما بینهما آغا جی پمیند دی دوارو گیری سور کائنات تی سور مخلوقات تی دا مشرق و دا مغرب ترمنس ټول دنیا داغه د حکومت او داغه د قهر داغه د ربوبیت دلان در هر یو شی پیدا کړی دی او بیا پاللې ان کنتم تاخلون کچره تاسو کې عقل وی او پویږه ماته لیونی وای لیونی خو تاسو یې چې رب العالمین رب المشرق والمغرب اغام پریخه دی او دغه بندگی کوي الله نه سیوا بل چا ترب وای کله چې فرعون پوه چې روسو په دلایلو باندې څه نشم کولی او داسې هر باطل پرست په دنیا کې چې کله هغه په دې باندې پوه شي چې زه اوس د سره په دلیل څه نشم کولی نو بیا د زور نه کار اخلي. قال او فرعون موسی علیه السلام ته لئن اتخذت الها غیری که چېرې تا جوړ کړو که تا ونیو یو معبود مددگار او حاجت روا سیوا زمانه غیری د دې یو دعوانه چې د کړې وګني چې صرف دی ویلو چې ما علمت لكم من اله غیری دا یو انا ربکم الاعلى دا دوا. قال لئن اتخذت الها غیری موسی علیه السلام ته مخامخ خو چې د الله پیغمبر دی کچری تا اونیو تا جوړ کو مددگار او معبود سیوا زمانه دام دعوه د نبوت دام دعوه د الوهیت دام دعوت دولوحیت چه هذه الانهار تجری من تحتی زما حکم ده در یعنی لوان ده زما حکم ده دا نهرون روان دی و دا ابو پکی روان دی و دا زرغونه دا و باغونه دی و دا اغا ار خبر دا دعوی ورده چه زه الهیم زم عبودیم زم مددگاریم. موسیٰ علیه السلام توی که بل مددگار دیونیو لأجعلنک من المسجونین خام خازب او گرد امتال رد من المسجونین در فرعون دا غزور دا قید شونا جیل تا بلی واچو. دنیا کی هر باطل پرست و هر جابر و ظالم بادشاہ چکل دا غمخ کی حق پرست و لار دنو بس دا غ تردغی پوری زور چی حق پرستی جیل تا کڑی دی نبی جیل تا کڑی دی دا جعلنک من المسجونی دنرے جیل تا کڑی و صرف پدیبانی یری چگنی او با یری. قال او موسی علیہ السلام اولو جئتک اگر جزر اغلم تاتا بشیء مبین و یو شیخ کار سرا سنگ ما جلتا کے مصر دلیل دے مصر شاہد دے مصر گواہ دے مصر معجزہ دا اگا معجزہ دان سی دا چی دنیا کی راغی مقابلہ نتا کولی شی انہی ستا قوم کولی شی انہی دا طول دنیا کولی شی دا اگا معجزہ اگایی دا دی دا پارا چی دا ہاں غصر اولولونا ټول دنیا عاجز کی اگر کاغه بادشاہی او کاغه فوج او کاغه لخکر او کاغه مولای او کاغه ساحر او کاغه جادوگری هر څوک عاجز کی معجزه د نبی عاجز کون کی د نبی نه علاوه ټول دنیا لره اولو جیتو که بشه مبین خکارا دلیل ما سره قالو فرعون فأتی به وستن موجزی نگواری وستن کرامتون نگواری وست استتن سمی وست خدا سو وقت راغلی جی مسلمان دیو پر کپره دیولی مسلمان دیو دا زی تر غرزی چه بیا بر اڑوپتن لگی جی دا پا کم زی کرد دا جابر دا دنیاو دا ظالم دا دنیاو او دور ظالم چې د د قید عقیدم وی داسه چې څوک به جیل تکړه نو تر مرګ به په جیل کې نګراغه دراوته سم کان نو هغه سره سفارش چلی دو نو مال او دولت چلی دو خو چې جیل ته به کړی نو په جیل کې به بیا مړ وي کستا به کال عمر او کته به سل کال ژوند دی په جیل کې به بیا دراوته سو او سزا به چې ورکول نو چې په ځمکه به سملو نیو سزا دا و چې په لاس او خپو باندې به ول دوره میخونه ټکوال تدې به بیا زنه پاسې دونو نو ثابت نه وته نو درې ما سزا دا هغه دا و چې کړه به سر کو نغې ته وسړی وښتو نو هغه کې بغه خمخه نور څه نخ کاری د خړو کې به بار پغه اورو کې راخاره شو تک سپیرډو کې پکې راوځي ما دې روایت کړې دې خپل خزه سره انده شکړ واسي رضی الله عنها اولو چې تو کې به شی مبي وی تا تا ما خکارا یو شیر آورده ده ناغی تا ستا پی کرده کسا اغا تا تا پیش کما چه دا اغی مقابله دی وقتی پا مخ دزمک سوکنشی کوله نو که دا دی وقت جابر وی نو اغا نا دلیل تای نکاتو علم تای نکاتو دلیلو تای نکاتو مقابله و مناظرو تای نکاتو دا لوی ظالم دا دنیا را جزان تا اله و معبود ویلی ده خو بیا هم دا موسی علیه السلام خبری تا وقت دی ټول ملو لاړه دا وغیم غلی دي څوک حرکت نه کوي د په حکومت کې کنی نه داغه په یو اشاره باندې هر څه کېدو نو بیا موسی علیه السلام او نو هارون علیه السلام کو چرې د ظلم کولې خو نه اسی عدل او انصاف د دینه مخکې د فرعون معروف او مشهور یو نقطه علما او دا ذکر کړل داغه په حکومت کې چې د سلور سو کاله د حکومت بالکل برقرارو دا ولي په دې کې عدل او انصاف دا عدل او دا انصاف دا وجنا ډیر علماء ذکر کړی شیخ الاسلام وی الله هغه حکومت باقی او همیشه ساتي په مقدس مکه باندې چې پاغي کې عدل او انصاف وي اگر که کافری اگر که مشرک او چې انصاف وي پکې او الله هغه حکومت او دولت لا يقيم الدوله الظالمه چې ظالم نو هغه الله په مقدس مکه باقی نه پریداغي بډیر لګومري و ان كانت مسلمتن اگر که مسلمانانی وی معلومی گی دا چه دا اسلام نا عدل مخکی شده ذکر اللہ پا مخلوق پا ندیر خبا کی گی دا خود اللہ مخلوق تا وقا پیدا کرده چه تو سر ظلم و زیاده که اگر کافر ده و اگر مشرک ده و اگر هر بلا ده خود ظلم دا سشیره چه اللہ هم دا نخوخی نی دا زند پارا خوخی او نی دا مخلوق تا پارا خوخی قال فاتی بیهی فرعون و توی دادا قد انصاف خبره راک دلیل راک معجزه یا ده منله و یا نمنله خو که داغه ظلم تاو گوره و زیادی تاو گوره نو پکار داو چه اڑو محلت والا نوی ور کرده اڑو طلب تن نوی کرده ده معجزه اقا و توی ما سر معجزه ده وی راک قال فاتی به اوی فرعون وی رولا داغه تا چه کما معجزه یاده دلیل یاده ان کن تا من الصادقین کچریه تا درشتینو نا فالقى عصاه موسى عليه الصلاه والسلام دراتلو نمخ کی اللہ امسا ور کڑے و پدی پو کڑے لکہ کوئی تور کم ددین مار جوړ شیو ام دام سا و التت موسى عليه الصلاه والسلام پیرش اللہ و تو یری گما دا امسا دروچ تکا تے تا د اللہ سا ور زول نو مار وے او چ ستا لا سرار نو ما غمسا دا لرگی دی لغت خپت او یقین و فالقى عصاه او ورسول موسیٰ علیہ الصلات والسلام امسا خپلا فاذا هی ثعبان مبین ناگاہ دا امسا یو اجدہا وخکارا ثعبان مبین یو اجدہا وخکارا التا پا کوئی تور کی دا غین نرے مار جوش التا مقصد سو دا اللہ دا طرفنا یو دلیل و یو آیات و یو نخا یو معجزہ موسیٰ علیہ السلام مسئلہ بانی پوکاو نو التا اجدہا تا ضرورت نو دل تر دشمن مقابله کې خبر را لاله نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وتویہ دام سوالا او چې وی غور زولنه داغي نجدها جوړ شو او سورج دهات نه جوړ شو دو رج دها چې کله هغه خلوا د کړم مفسرین وی نو فرعون سکه د فرعون دا ټول محل او ټوله بنگلا هغه ډېر لوی محل هغه ټول د دغی مار په خله کې کداغي مخلا بهر یو شی راته نو مسغی بران غاړو فرعون چیږي کړی چره دی مصیبت ام اخلاص کا منم د سره چې تسوینو دغی ته تیاری ما خود دی مصیبت نه اخلاص دغه سجده دغی مقابله چا کولی شو رستو راضی بیا کنه نټوري دنیا غراجه مشو کا او یاد رو کا تیا درو کو سلویخ درو نو مفسرین مختلف روایت دی اغی مقابله کولی شو ردی اغیم د خپل هم ساګان و دغه نغرونه جوړ کړی نو چې دینه بلا سوره شی جوړ شو چې قران وی فیدا هی صعبان مبین دا یوا ونزع یده او راویخ کولا سپل د گریوان نا فاذا هی بیضاء للناظرین ناساپا دغلا سو تک سپینو د پار د کتن کو ټول خلق لا سنو هارون علیہ الصلوۃ والسلام لا سنو فرعون لا سنو چاپیره چې سوره خلق ولاړو زرا او داغي خپل خپل لا سنو خود چا لاس په دنیا کې داسې نو شو دې مقابله خدا و چې تم لاس گریبان تر کې دی او بیا رو باسي او داسې خلق تخکاره کې او داغي نن ور په شان نه خيږي فاذا هي بيضاء للناظرين نر دې معجزه مقابله چا کولې شو بیا دې بيضاء د موسی عليه الصلاه والسلام په معجزو کې دا دوه معجزې ښکاره وي ذکر توي هذان برهانان دا دوه معجزې دي دا دلیل دي دا ځان سره والي چې فرعون مخې لري ذکر دې بخامه خاطه پوستي یا ته به وته وي چې ما سره دلیل شته ما سره معجزه شته چې دا غي مقابله نه ته کولې شو نه ستاد حکومت ټول نه راټول دنیا کولې شي ابو جرول ما ته خویا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د دوړه معجزه کی خو او سړی خو ظالم قال للملائ حوله او خيارم ډیر او فرعون هغه مشران او تامل دارو ته چې کوم چاپیر اوردنه ان هاذا لساحر علیم یقینا دا لساحر علیم ډیر لوی جادوګر دی ډیر لوی مولا دی لوی علامه دی ساحر به هغه وخت چاته وي داغه د علم مقابله وچانه شو کول لوی عالم بو فرعون په دې باندې نه پوهید چې دا الله پیغمبر دی او حقیقی پیغمبر دی د ځانه داونه د کړی او دا د کومه معجزه پیش کړه نو دا معجزه یقینا معجزه نه و دا فرعون په ست او په عناد باندې ولاړو خپل روب او تاب په قوم باندې نه کامو ځانه نس په کو دا غی په مخ کې هغه ته یو ګور کنه یا دوګر په هغه وخت کې لري چې موسی علیه الصلاۃ والسلام الله پیدا کړ په داسې وخت کې چې په هغه ځای کې پار کې لګی جادوګرو پار محله کې جادوګرو ان هاذا لساحر علیم وی مون خو چې زمونږ دادی خدا ډېر خوار دی ډېر زیات پوه دی خنه د جادو نه مقصد څه دی جادوګر چې دا جادو کوي او دا سحر کوي نو هغه کې خو به یو مقصدی کنه وی د مقصد څه دی یریدو د دا غواړي ان یخرجکم چې او باسی تاسو لرا من ارضکم تاسور دی وطن تاسور دی ملک نا به سحری ہی پخپل جادو سرا فما ذات امرون نو تاسو سه حکم کوي تاسو رائے سره د بارکی مستغ حکومت شو تاغ زور شو تاغ اولوهیت شو تا خو ځان ته اله وي تا خو ځان ته رب وي تا خو تر اوسه پورې دا دعوی کولی چې مصر او د مصر دا نهرونه او دریابونه او غرونه او باغونه زما په اختیار چلیږي دا ما پیدا کړی دي او ز رب العالمین ما نه ربکم الاعلى او استقوم نه راجمش اغي راجمک لو داغینه مشوره غواړي ا په لغی تو کاته یرید ان یخرجکم اغي تو وی دی غواړي چې تاسو د خپل کورونو د کلینو باسي دا ته ودی وی دا غی په زړونو کې غیرت اچي اغي برا پاس چې ښه دا خو زمونږ ملک دی دا خو زمونږ حکومت دی دا خو زمونږ حق دی دا خو زمونږ جیداد دی دا خو زمونږ حصہ ده په دې ملک دا خو مونږ ار ثابت کړی دي دا اوس ته کوم ځای نه رالو دی خو په دې ملک اړو پاتې شوي نه دي تر اوسه پورستان وړی ته ناستو او اوس را دي زمونږ نه ملک اخلي ځکه ورته دا خبره کې ښه یرید وان یخرجکم هغه غواړي چې تاسو ور دې ځای نه وباسي حکومت ته نه والي هر جابر او ظالم او باطل پرست په دنیا کې هغه سره د دې کور غمي هغه سره د ملک غمي هغه سره د دې خلکو غمي چې دا به زما نه واوړي زما روب دا به کم شي لهذا زبد کورسین را کوشم اقتدار بر د سره شي مکی والو چې دا مشورې کولې پیغمبر ته غیته پته نو چې دا په سلويخ کاله په مونږ کې پاتې شوی او سلويخ کاله مونږ رده خلینه چې ته بده خبره نه اورېدلې اخلاق د دو داغي مساوی په مکه کې نشته امانت دو داغي مساوی په عربو کې نشته صداقت دو داغي مقابل په دې مکه کې نشته دا په دې هر سبا نه ابو جهل او ابو لهب دی قائدو کاغه خپل او کاغه پردیو خو بیا اغی ته دا پتا وکړ نن مونږره د خبره اومنله نو مونږ رستو دې مخک دې امام او مونږ مقتدیان په جرګه کې برده خبره منلی شو د مونږ شامل کینه هم دقه شی دی فرعون مشران او توي سبا برده خبري د د حکومت وې د د اقتدار وې یرید ان یخرجکم من ارضکم د خپل زمکه نامو باسي د خپل وطن نامو باسي دا مشری او حکومت او کورسای برانه والی فما ذات امرول دا بارک استاسو رائے صدا تاسو سوائے اپلے دا مشرانو خبر یو طرف تا بادشاہ ظالم او بل طرف تا وسر رعیتم دا غیم دا حال دا غی جواب با سباب و رکو جون انشاءاللہ قال ان رسولکم اللذی اوی فرعون بے شک استاسو دا نبی استاسو دا پیغمبر آغا ارسل الیکم چرا لگل شویر تاسو تالا مجنون خام خالے ونے دے دا یو سوائے مو دے بل سوئی دا پاوس علا خبرہ کو مو دے غصہ کی قالا اوی موسیٰ علیہ السلام رب المشرق والمغربی خد پواکوم اغا رب و رب دے دا مشرق و دا مغرب و ما بینہما او حقا جی پمین دا دے دوالو کی دی ستا بس حکومتی ستا بس زوری ان کنتم تاقلون کچری تاسو پوئی گئے قالا اوی فرعون لین اتخست الہن غیری کچری تا جوڑ کو تا انیو بل یو معبود او مددگار سی وا زمانہ لا اجعلنك من المسجونين نخام خوب غرزم تا دقیت شونا قال وی موسی علیہ السلام او لو جئتك اگر چراغل امتا تا بشیء مبین و یو شیخ کار سرا و یو معجزه کار سرا چه داغی مقابله سوگ نشی کوله قال وی فرعون فات به ز سید رولا غاین کنت من الصادقین کچریت درشتنونا میدان کی بپتاو لگی فالقى عصاه وغرز لموسى عليه السلام امسى اخبلا فاذا هي ثعبان مبين ناسا پدا امسى يوج دها وخكارا چطول وتا حيران شو وطول عاجز شو داغين مقابلين ونزع يده او راويخ كده غريبان نلاسبل فاذا هي بيضاء للناظرين ناسا پدا لاس تقسبينو دا پارد كتنكو رنات نخطا داس اللاس پا دنیا كده بلچانو حال للملئ حوله نو فرعون مشرار تچکم چاپیر ردن وزرا ان هذا لساحر عليم یقینا دا ډیر لوی جادوگر دی لوی مولا دی یرید ان یخرجکم دے دا غواړي چې تاسو باسی من ارضکم تاسو رځ خپل وطن نه رځ خپل ځمکه نه به سحرې هی په دې خپل جادو سره فماذا تأمرون نو تاسو سه حکم کوئ د بارکی